गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम् वाग्मयम् अमृतम् जगत्प्रवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम् वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरुर् श्री उत्पदकमलम् श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम् साग्रजातम् सहगण रघुनाथान्वितम् तम् सजीवम् साद्वैतम् सावधूतम् परिजन सहितम् श्री कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च आजान लंबित भुजौ कनकावदाकौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वंबरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ जयति जयति देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्यः तस्य विश्वेश मूर्तेः जयति जयति नृत्यम तस्य सर्वप्रियाणां पात्रा पात्र विचारणं न कुरते न स्वं परं वीक्षते देया देय विचारणो नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो य श्रवणे क्षण श्रवण ध्यानादिभिर्दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सैव भगवान गौरः परम नो गतिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमदीरये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कृपमन्द मते दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्रो तत् सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्याम सुंदर की अद्भुत श्री राधिका प्रेम में विमुग्ध दशा का दर्शन करके तेरे तू भयभीत मत हो, तेरे पश्चेद हो रहा है, पसीना निकल रहा है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, इन गोपियों को मैं अपने ब्रह्म तेज के द्वारा अभी भगाता हूं। और ऐसा कहकर के जैसे ही कहा कि चल मेरे साथ में चल, अपन गोपियों से अब भिड़ते हैं, तो उज्जवल बोले श्याम सुंदर गलती मत करना, इस ब्राह्मण ये सबसे पहले भाग जाएगा, कह तो रहा है कि युद्ध करने के लिए चले हैं, और स्वयं डर के भाग जाएगा, और भीतर का जो डर है उसको तेरे ऊपर ये आरोपित कर रहा है, इम्पोज कर रहा है ये तेरे ऊपर। कह रहा है तू डर रहा है, अपने डर को तेरे ऊपर आरोपित कर रहा है, इसकी बातों में मत आना मत आ। ऐसे श्याम सुंदर और श्री मधुमंगल बाबा विराज जय बड़ी कृपा। और सुबल इनके बीच में बातचीत चल रही है, और इनकी बातचीत उसमें ही श्याम सुंदर तो लगे हुए बातचीतों में, और इधर श्री बड़े गोसाई जी की जय, सनातन गोस्वामी पाद की जय। तो ये सुबल, ये मधुमंगल और श्याम सुंदर, ये तो लग रहे हैं बातचीत में, होली का खेल तो धोखे का खेल है। ये तो मौका देख करके और धोखे का खेल है। सो उस समय ये लग रहे हैं बातचीत में, और श्री किशोर जी ने उस समय श्री श्याम सुंदर के ऊपर सुंदर की गेंद, चंदन के जो कीच, चंदन की कीच, उसकी गेंद लेकर के श्याम सुंदर के ऊपर मारी है, और श्री श्याम सुंदर उस चंदन की छीटाओं से पूरा श्रीअंग नील श्रीअंग वह सुशोभित हो रहा है। श्याम सुभगतन शोभित छीटे नीकी लागी चंदन अपूर्व शोभा। और श्री किशोरी जी ने गोविंद जय के लिए उद्यम किया, ये द्वितीय पल्लव में वर्णन कर रहे। अब आगे वर्णन कर रहे हैं, अथ ब्रजेन्द्रात्मज वंचनाय राढ़ा प्रसन्न भूय निजाल वर्गा विचिन्वती पुष्पचयम प्रमोदम आतन्वती सा सुशुभे सखीना। होली का खेल का एक स्वरूप है, ये खेल की एक रीति है कि किसी के ऊपर रंग डाल दो फिर मुंह फेर लो। रंग डाल दो अपने आप को, किसी रास्ता चलते के सिर के ऊपर टोला मार दो और मुंह फेर लो, हमें पता ही नहीं किसने, हमने तो नहीं किया। श्री किशोरी की वही चतुराई कर रही है, वही होली के खेल की जो वो ऊधमबाजी है, वो ऊधमबाजी यही होली के खेल की चतुराई उसको कर रही है कि चंदन की गेंद मारी, तो गेंद मार करके बड़ी भोली भाली सीधी साधी बन करके आप वृंदावन के पुष्पों को बीनने लगी, पुष्पों को उनको बीन रही है। कोई पूछे तुमने ऐसा क्यों किया, हम तो हमें पता नहीं है, हम तो फूल बीन रही है। तो यहाँ पे वही चतुराई कर रही है श्री किशोरी जी। अत श्री ब्रजेंद्रात्मज वंचन आयो, श्री ब्रजेंद्रात्मज नंद राज कुमार उनका वंचन करने के लिए श्री राधा प्रसन्न भूए निजाल घर बरगा। श्री राधिका गोपियों के जो यूथ थे उनसे थोड़ी सी अलग हट गई, और अलग हट करके विचिन्वती पुष्प चयन श्याम सुंदर को धोखा देने के लिए अपने जो चतुराई है, अपनी जो आक्रमणशीलता है, उस आक्रमणशीलता को कहीं छिपाने के लिए चयन पुष्पों के समूह को बीनने लगी, जैसे बड़ी भोली बनकर के हमको कुछ पता ही नहीं है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ऐसा चतुराई दिखाती हुई फूल फूल बीन रही है। प्रमोदम आतंवती साशुशुहे सखी नाम, और उस समय सखीगण जो है वे सब मुस्करा रही है एक दूसरे को देखकर, बढ़िया किया, बड़ी बढ़िया किया, अच्छा किया। तो सखीगण जो है उनको आनंद प्रदान करती हुई साशुशुहे पुष्प चयन करती हुई श्री राधिका शोभा को प्राप्त हो रही है। निरीक्षमाणा नलना नयनांचलेनो संबीज ताल्या नलनी दलेनो छत्रेण मूर्धो पर राजिता जहार चित्तम रस केंद्र मौले। इस प्रकार श्री राधिका पुष्प चयन कर रही है, यही है, इसको कहते हैं कि जो एक होता है मुक्तक और एक होता है प्रबंध। प्रबंध काव्य उसे कहते हैं जहां पर पूर्वापर संबंध के द्वारा रस की प्रतीति होती है। मुक्तक काव्य उसे कहते हैं जहां पर पूर्व अपर संबंध वो न हो और फिर भी रस की प्राप्ति हो जाए, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई वर्ष जहां पर अपने इस रस को स्वयं प्रकट कर सकने में समर्थ हो उसका नाम है मुक्तक, वो फ्री है। परंतु जहां पर किसी रस की प्राप्ति पहले और बाद के दोनों पद्यों को साथ में लेकर के हो, एक क्रम चल रहा है, एक कहानी चल रही है और उसमें जहां पर रस की प्रतीति हो उसको हम कहते हैं प्रबंध। प्रबंध काव्य ही दो प्रकार का होता है, एक खंड काव्य और एक महाकाव्य। खंड काव्य जो है वो कहीं सीमित है, महाकाव्य एपिक जो विशाल है उसको महाकाव्य कहते हैं, जिसमें किसी एक घटना का वर्णन हो परंतु पूर्वापर संबंध के साथ में हो उसको हम खंड काव्य कहते हैं। तो यहां पर यही खंड काव्य चल रहा है और उसमें पूर्वापर संबंध है, तो अथ शब्द के द्वारा वही दिखा रहे हैं पूर्व की जो घटना है उन पूर्व की घटनाओं के साथ में उसका संबंध दे रहे हैं। तो श्री राधिका फूलों को जब चुन रही है तो निरीक्ष मायना नयनांचलेनो, जितनी भी सखीगण हैं वे सखीगण नयनांचल के द्वारा श्री श्याम सुंदर को देख रही हैं, और नहीं श्री राधारानी को देख रही हैं, और श्री श्याम सुंदर भी सब समझ रहे हैं, हाँ बड़ी भोली बन रही है इस समय, परंतु इनने ये चतुराई की है, ये जो मेरे ऊपर जो रंग डाला है वो रंग चंदन श्री राधिका ने ही डाला है। तो निरीक्ष माना नैनान चले नो श्याम सुंदर राधिका की ओर दिख रहे हैं, पहचाने निरीक्ष माना नैनान चले नो संबीज पालिया नलनी दलेनो, उस राधिका के ऊपर पंखा करती हुई बीजन करती हुई चमर करती हुई विराजमान हो रही है। छत्रेण मूर्धो पर भूर्य राजता, और कोई सखी श्री राधिका के ऊपर छत्र लगा करके विराजमान हो रही है, छत्र के द्वारा सुशोभित है। जहार चित्तम रसकेंद्र मौले, श्री राधिका की ये जो शोभा वो रसकेंद्र मौली श्री श्याम सुंदर उनके चित्त को हरण करने वाली है। जहार चित्तम रसकेंद्र मौले, रसकेंद्र मौली रस श्याम सुंदर अपने नेत्र की कोर से श्री राधिका को देख रहे हैं और मानो ये दिखा रहे हैं कि मैं तुम्हारी सारी चंचलता जितना भी नॉटीनेस है उसको जान गया हूं अच्छी तरह से, तुम्हारी जो चंचलता है उसको मैं जान गया हूं। तो निरीक्षमाणा नैनान चलेनो कि तुमने ही छिप करके मेरे ऊपर चंदन की गेंद मारी है, ये मैं पहचान गया हूं, और कोई नहीं है, यही है मनी मन में जैसे पहचान रहे। और संबीज आल्या नलनी दलेनो, आल्या माने सखी, उनने कमल दल के द्वारा श्री राधिका के ऊपर उस समय पंखा कर रही हैं, और वो सखी भी ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं, ये सिद्ध करने का प्रयास, हमारी सखी ने तो कुछ किया ही नहीं है, जन कहां से आई है, ये चंदन कहां से आया, ये दिखा रहे हैं, ये होली के खेल का ये स्वरूप ही है कि उसमें छल झूठ ये तो उसका आधार ही है, यहां झूठ ही जीत है, छल ही यहाँ पर नियम है, होली में तो ये होता ही है। तो संबीज माना नलनी दलेनो, छत्रेण मूर्धो परे भूरे राजता, छत्र जो है वो सिर के ऊपर विराजमान है श्री कोई सखी ने छत्र लगा रखा है और जहाज चित्तम रस केन्द्र मौले, ऐसी श्री राधिका ने श्याम सुंदर के चित्त को बरबस चुरा लिया है, बरबस वशीभूत कर लिया है। साभिक्ष कांचन रत्न यंत्र विज्ञा है वृंदा गिर दत्त करना चिक्षेप धाराम असतात्म वर्णाम राधाम सभीक्षा मित हर्ष तंत्र। श्री श्याम सुंदर भी बदला लेना चाह रहे हैं, बोल मैं भी छोड़ूंगा नहीं, ये प्रतिस्पर्धा का खेल है, होली का खेल तो प्रतिस्पर्धा का खेल है। तो प्रतिस्पर्धा में आकर के साभिक्ष राधाम श्री श्याम सुंदर ने भी उस समय श्री राधिका को चुन लिया है, पहचान लिया है कि ये ही मेरे ऊपर प्रहार करने वाली है और इनका बदला मैं लूंगा। सो अमित हर्ष तंत्र, अत्यंत अमित हर्ष में डूबे हुए श्री श्याम सुंदर उस समय समय से श्री राधिका को ही चुन करके सेलेक्ट करके श्री राधिका के ऊपर ही श्याम सुंदर ने करो लसत कांचन यंत्र रत्न यंत्र, अपने हाथ में बड़ा सुंदर सोने की पिचकारी, उसे उसमें आपने कस्तूरी के रंग को भरा है, श्याम रंग को भरा है। कैसी सुंदर शोभा, श्याम सुंदर के नील अंग के ऊपर चंदन की चमकेगा कंट्रास्ट होने के कारण, और शिवप्रिया जी के गोरे अंग के ऊपर नीला जो कस्तूरी का अंग है रंग है वो ज्यादा चमकेगा। तो प्रिया जी के ऊपर तो कस्तूरी की पिचकारी श्याम सुंदर ने डाली, और प्रिया जी लाल जी के ऊपर प्रिया जी ने चंदन का रंग डाला था। तो करो लसत कांचन रत्न यंत्र, हाथ में सोने का रत्न यंत्र रत्न जटित यंत्र लेकर के, और आपने असतात्म वर्णाम, नीचे की पंक्ति में है असित माने श्याम वर्ण वाली अपने रंग वाली जो पिचकारी है वो पिचकारी शिवप्रिया के ऊपर विज्ञाय वृंदा गिर दत्त करना, उस समय श्री राधा वृंदा जी के कान में मुख लगा करके वृंदा जी से बातचीत कर रही हैं, कोई बातचीत कर रही हैं, दिखा रही हैं जैसे हम तो अपने काम में लगे हुए हैं, हमें तो पता ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, ये दिखा रही है। और उस समय श्री श्याम सुंदर ने प्रिया के ऊपर वो पिचकारी जो मारी है कस्तूरी की पिचकारी, वो कस्तूरी की पिचकारी एकाएक श्री प्रिया के ऊपर जो गिरी, सो ही श्री प्रिया ने अपने बाम श्री हस्त को रोक करके वो जो एक धारा आ रही है उसको हाथ से रोकने का प्रयास किया, और जैसे ही हाथ से रोकती है तो वहां से टकरा करके वो जो जल जल की छीटा है वो छीट श्री प्रिया के कपोल के ऊपर विराजमान होती है। बोलो राधा रानी की जय, अपूर्व शोभा उस समय श्री प्रिया जी की उस समय हुई है, ये अपूर्व शोभा। सो राधाम से भीक्षा अमित हर्ष तंत्र, श्री कृष्ण ने राधिका का दर्शन करके अमित हर्ष तंत्र में डूबे हुए हैं, अमित आनंद में डूबे हुए हैं, और करो लसत कांचन रत्न यंत्र, जिन्होंने अपने हाथ में सोने का रत्न जटित यंत्र ले रखा है माने पिचकारी ले रखी है, और विज्ञा है राधा गिर दत्त करना, मौका देख करके कि कहीं बच नहीं जाए, श्री राधिका तो लगी हुई है बातचीत करने में वृंदा जी के साथ हूं, और ये उचित अवसर है बदला लेने का, ऐसा मन में विचार करके चिक्षेप धारा कस्तूरी की धारा प्रिया के ऊपर डाली है। कैसी कस्तूरी की धारा है, असित आत्मवर्णम, निज रंग सरी के रंग वाली, असित माने श्याम, श्याम जो धारा है उस श्याम धारा को कस्तूरी श्याम होती है, तो कस्तूरी की जो धारा है उसको श्री प्रिया के ऊपर डाला, और श्री प्रिया जी कहने नहीं नहीं ये गलत है गलत है, हम अभी हो अभी तैयार नहीं है, असावधानी में ये तुम डाल ले हो फाउल, परंतु यहाँ पे ये नहीं फाउल नहीं चलता, यहाँ पे तो फाउल का खेल ही जीतने वाला है, यहाँ पे तो जो फाउल खेले वही जीतने वाला है। ये रस की रीति, होली की रीति ऐसी है कि यहाँ पर शत्रु को सावधान करके नहीं बल्कि शत्रु को छल पूर्वक ही हरा जाता है, यही होली के खेल की रीति है। यहाँ पे बता के मैं तेरे गुलाल लगा तो होली खेल होली का खेल ही ऐसा है कि पीछे से आकर के जबरदस्ती मुंह के ऊपर बल दिया जाए, वही तो होली है। यहाँ पे जरा सा गुलाल लगा दो ये होली थोड़ी है। तो ये तो श्याम सुंदर ये अच्छी तरह से जान रहे हैं, इसलिए मौका देख करके श्याम सुंदर ने भी छल पूर्वक, जैसे श्याम सुंदर बात कर रहे थे उज्जवल के साथ में, मधुमंगल के साथ में इनकी गोष्ठी हो रही थी, मधुमंगल झगड़ा कर रहा था उज्जवल से, किसने तेरा नाम उज्जवल रख दिया, तो तेरा नाम तो मलिन होना चाहिए, तेरा नाम उज्जवल नहीं होना चाहिए। और श्याम सुंदर उसमें देख रहे हैं, ध्यान नहीं है, और बिना ध्यान में जैसे प्रिया जी ने लालजी के ऊपर चंदन की मूठ मारी, इसी प्रकार यहां पर भी श्री प्रिया जी ने प्रिया जी के ऊपर श्री श्याम सुंदर सुंदर कस्तूरी की जो पिचकारी धारा है वो श्री प्रिया जी के ऊपर डाल रही है। तो विज्ञाय राधा गिर दत्त करना चिक्षेप धारम, श्री राधिका इस समय असावधान है, ये देख करके श्री श्याम सुंदर ने चिक्षेप धारम असपात्म वर्णाम, श्याम रंग की धारा प्रिया के ऊपर डाली है। धारात्म करेण सा अबला बले हरे, उस समय उस धारा को आती हुई जो धारा है उस धारा को धारण दधार आत्म करेण, श्री श्याम सुंदर ने अपने हाथ से उस धारा को रोका, किशोर जी ने अपने हाथ से रोका, माने अपने बाम श्री हस्त जो है उन बाम श्री हस्त को आगे करके श्री प्रिया उस धारा को हाथ के ऊपर झेल रही हैं, हथेली के ऊपर झेल रही है। तो धारण दधार आत्म करेण सा अबला, अबला कहने का मतलब है जो प्रेम में विफल हो रही हैं, इसलिए उसका नाम अबला है, अन्यथा ये तो मखेश्वरी क्रियेश्वरी सुरेश्वरी सुधेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी जन क्या क्या है, ये तो अनंत शक्ति से युक्त होकर के विराजमान है, परंतु तो प्रेम में अबला, इसलिए अबला शब्द का प्रयोग किया। ये निर्वला प्रेम में निर्वल अबला हो, इन्होंने दधार आत्म करेण सा अबला श्यामांबु सितामल गंड मंडला, परंतु फिर भी हाथ से जो रोका तो पिचकारी की धार तो आ रही है हथेली के ऊपर, परंतु वहां से टकरा करके छींट उछट रही हैं, वो छींट उछली हुई श्री प्रिया जी के गोरे मुख के ऊपर परम सुंदर शोभा को प्रकट कर रही है। बोलो श्री किशोरी जी की जय, अपूर्व शोभा श्री प्रिया जी की हो रही है। तो श्याम अंबु माने काले रंग का जो जल है उससे सिक्त अमल गंड मंडला, जिनके निर्मल कपोल मंडल, गंड मंडल कपोल मंडल, वे कपोल मंडल सिक्त हो रहे हैं और कपोल के ऊपर श्याम जो बिंदु है कस्तूरी की वो अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रही है। लेभे च मोदन प्रिय संघ जातम, उस समय श्री किशोरी मन ही मन में तो अत्यंत आनंदित हो रही है, लेभे संबोधन हृदय में तो अत्यंत आनंद है, परंतु ऊपर से क्रोध करते हुए अरे मेरी तुमने मेरे अंचल उसको भिगो दिया मुझे भिगो दिया, मेरे ऊपर नई साड़ी थी मेरा नया अंचल था मेरा अंचल बिगाड़ दिया, ऐसा कहकर के क्रोध दिखा रही। तो यहाँ पे लेवे च मोदन प्रिय संग जातम, प्यारे का संग हुआ इस बात को लेकर के परम आनंद की प्राप्ति हो रही है, और तलम ततः तमच विकार जातम, और श्री अंग में भी श्री प्रिया के विकार जातम रोमांच श्वेद कंप प्रवृत्ति जितने भी आदि जितने भी सात्विक भाव हैं वे सात्विक भाव ततश्च तनु ततश्च शरीर में विस्तार को प्राप्त हुए, तनु विस्तार धारु है, विस्तार धातु है, तो तनु ततश्च शरीर में वे विकसित होकर के विराजमान हुए, श्री अंग में सारे सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं और ऊपर से क्रोध दिखा रही हैं, झूठा क्रोध, भीतर आनंद तो ऊपर से झूठा क्रोध दिखा रही हैं और कह रही है नहीं नहीं ये उचित नहीं है, ये युद्ध के नियम के उपयुक्त नहीं है। युद्ध का नियम यह है कि शत्रु को सावधान करके फिर अस्त्र का प्रहार किया जाता है, तब वीरता दिखेगी। ये चोरी छिपे अस्त्र का प्रहार करना, ये कोई वीरता थोड़ी है, ये तो कायरता है। हमसे हमको संबोधित करके फिर देखते तब हम जानते। तो ऐसे वचन जो है उन वचनों को कह रही है। तो तनो मन श्रीअंग में ततः तम च विकार जातम, तम विकार जातम ततः, वो जो विकार समूह है वो विकार समूह विस्तृत हुआ है। प्रिया ननाम भोज मधुन मदाली बलानुजह पालित धैर्य पाली। पर शैया कितनी सुंदर है, हर जगह अनुप्रास। तो प्रिया ननाम भोज मधुन मदाली बलानुजह पालित धर्म पाली ही जगाद बादामृत पान लोभी मृषा रुषा हास विलास शोभी। उस समय बलानुजह बलदाऊ के छोटे भाई, ये दिखा करके पराक्रम दिखा रहे हैं, ये बलानुज कह करके वीर रस का, वीर रस श्रृंगार रस का सहयोगी रस है, इसलिए बलानुज शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो वे बलानुज बलदाऊ के छोटे भाई प्रियांग नाम भोज मधुन मदाली, प्रिय के प्रिया का आनंद दर्शन करके मधु में उन्मद हो रहे हैं, माने प्रेम में उन्मद हो रहा है जिनका सारा सख्य समूह, सखाओं का समूह उस समय उन्मद हो रहा है। कन्हैया की जीत हो गई, जय हो, हो रही है, हो रही है, ऐसा कहकर के सब कन्हैया की विजय का की घोषणा कर रहे हैं। तो प्रिया के मुख का दर्शन करके मधु माने आनंद में उन्मत्त हो रहे हैं सखाओं का समूह। ऐसे बलानुजह, ऐसे श्री बलदाऊ के छोटे भाई वे श्री कृष्ण पालित धैर्य पाली, जिन्होंने अभी तक धैर्य धारण कर रखा था, पालित धैर्य पाली धैर्य की मर्यादा का, पाली माने मर्यादा, धैर्य की मर्यादा का जो अभी तक पालन किए हुए बैठे थे। वे जगाद बादामृत पान लोभी, श्री प्रिया जी से दो चार गाली सुनने को मिले तब इनको चैन पड़ेगा। तो प्रिया के बाद प्रिया से गाली खाने के लिए जो अत्यंत अत्यंत उत्सुक हो रहे हैं कि कब वो अवसर होगा, प्रिया दो चार सुनाए टेढ़ी, क्योंकि होली में प्रिया के ऊपर जब रंग डाला जाएगा तो प्रिया क्रोधित होकर के जब तक दो चार गाली नहीं देंगे, अरे चंचल, अरे दुर्ललित, अरे मंत्र का, अरे परस्त्री चोर, ये दो चार गाली जब तक सुनाई नहीं जाएंगी तब तक इनको चैन नहीं पड़ेगा। तो उन गालियों को खाने के लिए जानबूझ करके छेड़ रहे हैं, श्री प्रिया को चढ़ा रहे। तो जगात बादामृत, प्रिया के साथ में वाद विवाद हो, इस अमृत का पानशाली पान करने के लिए जो उत्सुक हो रहे, लोभी हो रहे हैं, मृषा रुषा हास विलास शोभी। और उस समय श्री प्रिया के मुख पर भी मृषा रोष विराजमान है, प्रिया के मुख पर भी हास्य विराजमान है, क्योंकि प्रिया ने श्याम सुंदर के ऊपर जो प्रहार किया वो ठीक निशाने पर लगा है। तो अपने लक्ष्य के ऊपर लगने पर प्रिया के हृदय में जो अपूर्व आनंद हुआ है, उस आनंद के कारण जिनके हृदय में अपूर्व मृषा हास का दर्शन करके और क्रोध का दर्शन करके, उस मृषा हास और क्रोध इन दोनों का दर्शन करने के लोभी और उनकी विलास से सुशोभित होने वाले श्री श्याम सुंदर बोले। उस समय श्री श्याम सुंदर कहे हैं कि अये अनयम ना तनुता विनीता मत्तो न मत्ता भवताप भीता ऊन पुसून छवि दर्प वत्यः कुर्वन्त वृंदा विपनम भवत्यः अये अनयम ना तनुतो। प्यारी गोपियों, कौन है कौन है, ऐसी अनय मत करो, हमारे वृंदावन के पुष्पों को बिना हमारी आज्ञा के ये कौन चुरा रहा है, चुराएगा तो हम तो रोकेंगे ही और ऐसे ही रोकेंगे। ये अपने प्रयास की कहीं का दिखाते हुए अपने प्रयास में जो हेतुमत्ता है उस हेतुमत्ता का ये हम इस कारण तुमको रोक रहे हैं, उस हेतुमत्ता का उसका कॉज बताने के लिए श्री श्याम सुंदर ये वचन कह रहे हैं कि अरे अनेम माता लो तो बोले अरे गोपियों तुमको ऐसे चोरी नहीं करनी चाहिए, हमारे वृंदावन के पुष्पों की चोरी क्यों कर रही हो, इसलिए हमने तुमको रोका है। अभिनीता, अरे अभिनीता तो अरे अनियम न अतनुतो अवनीता, अरे अवनीता ऐसा अभिनय मत करो, बिना हमारी आज्ञा के पुष्पों को मत चुनो। मत्तो न मत्ता भवता भीता मत्तः, अरे यहां पर हम वृंदावन के शासक होकर के विराजमान हैं, परंतु फिर भी अरे मत्ताओ मत्तो न मत्ता। यमक अलंकार कितना सुंदर प्रयोग, एक मत्तो का तात्पर्य है मुझसे और दूसरे मत्ता का तात्पर्य है मतवाली होकर के तुम मतवाली होकर के मुझसे भी नभीता भयभीत नहीं हो, मैं सामने खड़ा हूं मुझसे भी तुम भयभीत नहीं हो रही हो, मत्तो न मत्ता मुझसे भी तुम भयभीत नहीं हो, भवता पे भीता न भीता भयभीत नहीं हो रहे हो। ऊनक प्रसून छवि दर्प बत्या, तुमने ऊनक प्रसून छवि हमारे पुष्पों को छोड़ने की क्या आवश्यकता है, तुम्हारी छवि तो स्वयं ही ऐसी है जो कि अन्य पुष्पों की शोभा को फीकी कर देने वाली है, क्यों हमारे पुष्पों को फालतू में चुरा रही हो, तुम्हारी शोभा तो अपने आप ही है कि ऊनक प्रसून छवि, तुमने तो अपनी अंग की छवि द्वारा वृंदावन के पुष्पों की शोभा को पहले ही ऊन कर रखा है ऊन प्रसून छवि, और इसीलिए दर्प मत्ता अपने सौंदर्य में इतनी ऐठ मत करो, ये इतनी सौंदर्य की ऐठ रखने की जरूरत नहीं है। कुर्वंत वृंदा विपिनम भवत्यः, हमारे वृंदा विपिन को भवत्यः माने आप लोग ऊनम कुर्वंती, क्यों न्यून कर रही हो वृंदावन की शोभा को, सारे बगीचे को क्यों उजाल कर रही हो, सारे फूल चुरा चुरा करके ले जा रही हो, हमारा बगीचा सूना हो रहा है, इसलिए हमारे बगीचे को ऊनक प्रसूनक छवि ऊन क्यों कर रही हो, तुम फूलों की छवि को भी दूर करने वाली हो, न्यून करने वाली हो, और वृंदा विपनम ऊनक प्रसूनक छवि वाला बना रही हो, अरे दर्पवती हो तुम वृंदावन को न्यून शोभा वाला बना रही हो। यम कलंकार का प्रयोग है, मत्तो न मत्ता मुझसे तुम डर नहीं रही हो और मत्त हो रही हो, एक मत्त का तात्पर्य है मुझसे, दूसरे का तात्पर्य है तो स्वयं मत्त हो, और ऊनक प्रसून छवि ये वृंदावन के लिए भी विशेषण है और ये विशेषण श्री श्याम सुंदर के लिए गोपियों के लिए भी है कि अपनी शोभा से वृंदावन के पुष्पों की शोभा को न्यून करने वाली और हमारे पुष्पों को चुन करके वृंदावन की शोभा को ऐसा मत करो, इसलिए अरे अनयम ना तनुतो अनय मत करो, ऐसी अनय मत करो, अनय मत करो, ऐसे जब कहा तो श्री गोपिकागण उत्तर देने के लिए आई, किशोरी जी के साथ में कोई छत्र लेकर के खड़ी है, कोई प्रिया जी के ऊपर कमल का चमर कर रही है, कोई प्रिया जी के अंचल जो है पीछे जो लुढ़क रहा है उस लुढ़कते हुए अंचल को कोई संभाल रही है, कोई प्रिया के कपोल पर आने वाले भावजन्य प्रश्वेद उनको पहुंचने का प्रयास कर रही है, तो सब सेवा करने के लिए कभी प्यास लगे तो कोई हाथ में झाड़ी लेकर के खड़ी है, शुक्रिया जी पील पान कर लेंगी, परम कोमलांगी है, तो ये जो सेवा करने वाली गोपी हैं वे बोली अहो वृंदारण्यम रुचिरतर बल्ली तो तरुचितम रुचिरतर बल्ली तरुचितम यदि हम साराधा जयति रमणी मंडल मटिही द्रुतम तावत गच्छो ब्रजवर बधूती बिट नटो, अच्छी तरह से गाली पड़े तो भी अच्छा ब्रज पर गधूति बिट नट। अरे नट, अरे ब्रज की गोपियों के चंचल लवार, भाग जाए भाग जाए यहां से, ऐसे गाली दे रही है। अरे लवार, अरे चंचल, अरे ब्रजनों की ब्रजन बधूतियों के बिट, यहां से भाग जा भाग जा। स्फुटम यावन प्रकट यति बाचो न ललता, अभी ललता जी आती होंगी, भी ललता तुझे जब दशमांश तेरी स्तुति सुनाएंगे तो तू होश में आ जाएगा। वो ललता जब तक अपने वाणी का नाट्य नहीं करती हैं तब तक उसके पहले यहां से भाग जा, नहीं तो ललता जी आकर के ऐसा डांटेंगे कि तेरे कान के सारा मैल झड़ जाएगा। ऐसा अहो वृंदारण्यम, सबसे पहले कह रही है अहो वृंदारण्यम, आहा वृंदावन अपूर्व रुचिर तर बल्ली तरु चेतन। ये वृंदावन रुचिर तर बल्ली, रुचिर तर परम सुंदर, बल्ली और तरु माने वृक्षों से, चेतन माने युक्त होकर के विराजमान। यदि श्याम सुंदर ये कहें, मधुमंगल ये बीच में आकर के सहायता करने के लिए कहें कि हमारे पास में कंप्लेंट आई है कि इन गोपियों ने वृंदावन को उजाड़ कर दिया है और वृंदावन के जो निवासी हैं प्रजान, उसने हमारे पास में ये आपके प्रति प्रतिवेदन भेजा है, ये कंप्लेंट भेजी है कि इन गोपियों ने वृंदावन की शोभा को हरण कर लिया है। कमलों ने कहा है कि हमारी शोभा इन गोपियों ने अपने नयन के द्वारा चुरा ली है। वृंदावन के सिंह उन्होंने कहा कि हमारी शोभा इन अपनी कटी के द्वारा, क्षीण कटी के द्वारा चुरा ली है। मृग कह रहे हैं कि वृंदावन की शोभा को इन गोपियों ने, इन मृग नयनियों ने अपने नयन के द्वारा चुरा लिया है। बंदूक अनार कह रहे हैं कि हमारी शोभा को इन्होंने अपनी दंतावली के द्वारा चुरा लिया है। वृंदावन के जितने भी मूंगा हैं वे कह रहे हैं कि अधरों ने हमारी शोभा को चुरा लिया है और देखो चोरी हो गई है और चोरी का माल इनके पास में विराजमान है, मुद्दा भी सामने विराजमान है, प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसलिए इन गोपियों को दंड देना चाहिए। हम सब ब्रजवासी, वृंदावन के जो निवासी हैं वे सब ब्रजवासी तो आज निर्धन हो गए हैं, अकिंचन हो गए हैं, हमारे पास में शोभा नहीं बची है। और उसके जवाब में ये गोपिकागण कह रही है किशोरी जी के कि गलत, सामने दिख रहा है हमारी श्री किशोरी जी ने अपनी शोभा कृपा करके वृंदावन को समर्पित कर दी है। ये कमल जो खिल रहे हैं श्री प्रिया जी के नयनों की जो शोभा, श्री हस्त बक्षोज नाभि कमल चरण कमल हस्त कमल कपोल कमल अधर कमल नेत्र कमल, उनकी शोभा ही श्री वृंदावन को प्रिया ने प्रदान की है। क्योंकि जो श्रेष्ठ राजा होता है वो अपनी प्रजा को अपनी संपत्ति लुटा करके धनवान बना देता है, उसे संपूर्ण शोभा से युक्त करता है। तो ये प्रिया जी, हमने श्री राधिका ने वृंदावन की शोभा का हरण नहीं किया है, बल्कि हम तो अपनी प्रजा को और अधिक समृद्ध करने के लिए तैयार हैं, गलत कह रहे हैं। तो ये श्री किशोरी जी की ओर की जितनी भी सखी हैं उन सबों ने, जो किशोरी श्याम सुंदर ने जो आरोप लगाया था उस आरोप का खंडन कर रही है। जो एलिगेशन लगाया गया था कि हमारे वृंदावन की शोभा को इन्होंने हरण कर लिया है और हमारे वृंदावन को यहाँ पर इन्होंने ऊनत प्रसूनत छवि फूलों की शोभा से ऊन कर दिया, न्यून कर दिया, सो बात नहीं है। प्रिया जी तो जितने फूल चुनती हैं उससे ज्यादा फूल वृंदावन को प्रदान कर देती है, जितनी शोभा लेती हैं उससे ज्यादा शोभा श्री वृंदावन की और ज्यादा हो जाती है। तो ये तो एक महान साम्राज्य के रूप में उस धन को, प्रजा को दुगना प्रदान करती हैं। जैसे सूर्य जितना जल सींच सोखता है उससे ज्यादा 100 गुना जल वह वर्षा देता है, इसी प्रकार एक राजा का यह कर्तव्य है कि वह प्रजा से जितना कर लेता है उससे 100 गुना प्रजा को बढ़ा करके सुविधाएं प्रदान कर देता है। तो हमारी किशोरी जी ने तो वृंदावन की शोभा को बढ़ाया है। ये सखियों के बीच में विवाद हो रहा है, सखी और श्याम सुंदर के बीच में अपूर्व वृंदावन साम्राज्य को लेकर के विवाद हो रहा है। और यदि कोई श्याम सुंदर के ऊपर आरोप लगाए कि तुमने वृंदावन की शोभा को हरण किया है, तो श्री किशोरी जी की सखीगण इस आरोप का खंडन करती हुई कह रही है कि नहीं, हमने तो वृंदावन को और अधिक शोभा प्रदान की है। सो अहो वृंदावन्यम रुचिर तर बल्ली तर जितम, आहा इस वृंदावन को देख लो, वृंदावन कैसी सुंदर रुचिर तर बल्ली माने लताएं और तरु माने वृक्षों से, चितम माने युक्त होकर के विराजमान है, वृंदावन सुसमृद्ध होकर के विराजमान है। यदि हम साराधा जयति, ऐसे वृंदावन की स्वामी जो श्री राधिका हैं, उन राधा रानी की जय। उन सब रमणीगणों की शोभा रूप मणि है, श्री राधिका के कारण ही सारी ब्रज गोपिका गणों की शोभा है। रमणी मंडन मणि, रमणियों के श्रृंगार की मणि होकर के श्री राधिका विराजमान है। इसलिए अरे गोपो साहब यहां से चलो, गए यहां पर कोई खड़ा नहीं रहेगा, बिल्कुल हमारे वृंदावन को खाली कर दो, वृंदावन से तुम भाग जाओ, वृतम तावत गच्छो, हमारे वृंदावन से हट जाओ, हमारे वृंदावन में गाय चराने के लिए आ जाते हैं और तुम्हारी गाय सारे हमारे वृंदावन को चढ़ जाती हैं, हमारे वृंदावन को उजाड़ देती हैं, उजाड़ने वाले हम नहीं है, उजाड़ने वाले तुम हो, इसलिए वृतम तावत गच्छो, यहां से जल्दी से चले जाओ। ब्रज वर वधूटी बिट नत, अरे ब्रज की श्रेष्ठ वधूटी वधुगण उनके अरे बिट, अरे चंचलता करने वाले, अरे नट, यहां से भाग जा भाग जा। ये गोपियों के द्वारा दी गई जो गाली, ये बिट नट ब्रजवत बधूटी बिट नट, ये जो गाली कितनी मीठी गाली, ये जैसे अमृत को कोई निचोड़ करके उसमें से सार निकाले, और विष को भी निचोड़ करके एक बार विधाता ने विष बना करके उसको निचोड़ करके उसमें से सार निकाला, विष में से जो सार निकाला उससे एक चीज उत्पन्न हुई, उसका नाम था गाली। और ऐसे अमृत भर, विश्व भर का जो अमृत था उसको भी इकट्ठा करके और उसको भी निचोड़ा और उसमें से भी जो सार निकला उसका भी नाम हुआ गाली, दोनों का नाम गाली। पर एक गाली ऐसी है जो कि हृदय में पीड़ा उत्पन्न करने वाली है, दूसरी गाली वो है जिसको सुनकर के श्याम सुंदर के भीतर ही भीतर मिश्री फूट रही है, लड्डू फूट रहे हैं, परम परम आनंदित हो रहा है। तो अमीय गार गारो गरल गार कीन करतार, प्रेम द्वेष के कारण जाने बुध न गमार। गारी दोनों का नाम गारी है, परंतु जो बुद्धिमान जन है वे जानते हैं कि एक गाली वह बैर का कारण है और दूसरा गाली वह प्रेम का कारण है, और जो प्रेम के कारण दी गई गाली है, प्रेम में दी गई गाली, वो कितनी मीठी लगती है। और श्याम सुंदर उस गाली को सुनने के लिए कि दो चार सुनाए तो थोड़ा सा आनंद आए, उस गाली को सुनने के लिए अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। और गोपीगण उस समय गाली दे रही है, मीठी गाली दे रही है कि अरे द्रुतम तावत गच्छो, यहां से चले जाओ चले जाओ। ब्रज भर बधूती बिट नट, अरे ब्रज गोपिका गणों के बिट, अरे उनके लवार, अरे नट, अरे चंचल, यहां से चले जाओ चले जाओ। स्फुटम यावन नाट्यम प्रकटयत बाचो न ललता, जब तक कि ललता आकर के अपने अच्छे स्फुट जो वचन है उन वचनों का नृत्य नहीं करती है, ललता की जोहार के ऊपर जब तक मधुर गाली नृत्य करती हुई प्रकट नहीं होती है तब तक यहां से चले जाओ चले जाओ। श्री श्याम सुंदर त्रिभंगल ललित होकर के कह रहे हैं कि गच्छामि पुत्र तनु पूरिताशे मां से परे वर्ष कृतार्थ लाशे कुर्वे यथेच्छं विजिताभिशापः शशाप वाद्या लप नष्ट पाप। बोले अरे गोपियो गच्छामि पुत्र हम कहां जाएं, हम कहीं जाने वाले नहीं है, गच्छामि पुत्र हम कैसे जाएं, कैसे जाएं, कहां जाएं। अतनु पूर्ताशे ये महीना ही वो आ गया है जो कि कामदेव की सारी आशाओं को पूरा करने वाला है। अतनु माने कामदेव, उनकी आशाओं को पूरा करने वाला ये फागुन का महीना आ गया है, जिस फागुन के महीने के लिए हम माँ से परे वर्ष कृताभिलाषे साल भर से आशा लगाए बैठे थे कि फागुन का महीना आएगा, गोपियों के साथ में खेलेंगे। तो साल भर से जिसकी आशा लगाए हुए थे, वर्ष भर से, वो महीना बड़े भाग्य से आया है। भागनते फागुन आयो, ये भागन से, भाग्य से फागुन का महीना आया है। इस समय हम कहां जाएं, कहां जाएं, अब जाने वाले नहीं है, इसकी तो आशा लगाए बैठे हुए थे इस महीने की। कुर्वे यथेच्छं विजिताभिशापः, तुम कितनी भी गाली देती रहो परंतु हम कुर्वे यथेच्छं, हमें जो अच्छा लगेगा हम तो वो ही करेंगे, इस समय तो हम अपनी मनमानी करेंगे ही। कुर्वे यथेच्छं विजित अभिशापः, अभिशाप की, शापवाद की, निंदा निंदा की हम चिंता नहीं करते हैं। ये होली का महीना, फागुन का महीना ऐसा है जिसमें न शाप लगता है न कोई गाली का बुरा मानता है। तो विजिताभिशापे मां से, ये महीने का विशेषण है। ये फागुन का महीना कैसा है जिसमें अभिशाप को जीत लिया जाता है। इसलिए कुर्वे यथेच्छं, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेंगे। शशाप वाह, अब चाहे तुमको गाली देनी हो, शाप देना हो तो दे लो शाप, अथवा वाह अद्य आलप नष्ट पापः, इस समय नष्ट पापः पाप को दूर करने वाले मधुर वचन हमसे कहो। ये तुम्हारी इच्छा के ऊपर है, तुमको गाली देनी हो तो गाली दे दो, एब्यूसिंग एब्यूसिंग, और यदि कहीं प्रेम की भाषा बोलनी हो तो कहीं प्रेम की भाषा, जैसे बोलना हो वैसे तुम बोल लो, हमें कोई भय नहीं है। तो हम चाहे अभिशाप दो, चाहे नष्ट ताप है, माने जिसमें ताप नहीं है, ऐसे मधुर वचनों को तुम हमारे सामने कहो, हम तो यहाँ खड़े ही रहेंगे। और ऐसा कहकर के श्री श्याम सुंदर अपनी पिचकारी उसको नचाते हुए, हाथ में जो छड़ी है उसको ठोकते हुए, आप जैसे वही जम रहे हैं कि यहाँ से एक तिल मात्र भी हम पीछे हटने वाले नहीं है, सरकने वाले नहीं है, हमने तो अपना खंबा यहीं ही गाल दिया है, ऐसे दिखा रहे। तो गच्छाम कुत्र अतनु पूरित आशे, हम कहां जाएं, कामदेव ने हमारी आशाओं को पूरा कर दिया है। मां से परे वर्ष कृताभिलाषे, इस महीने के लिए एक वर्ष से अभिलाषा करते हुए विराजमान थे। कुर्वे यथेच्छं, अब तो हम जैसे मन में आएगी वैसी इच्छाओं को पूरा करेंगे। विजिताभिशापः, ये महीना ही ऐसा है जिसमें गाली लगती नहीं है, जिसमें शाप किसी का लगता नहीं है। शशाप वाह, इसलिए अरे सुंदरियो, चाहे तो हमको शाप दो अथवा मधुर वचन हमारे साथ में कहो, जो तुम्हारी इच्छा हो कहती रहो, हम यहां से टलने वाले नहीं है, हम तो यहीं डटे हुए हैं। न जानीशे किम नो मेहर बर पूजा विधिरता, विनीता भिक्षा था सतत मवदाता मदीयता, भ्रमाद अत्रान्यासाम नकुर चल बात चित्त रचनाम, बनान्ते विज्ञातम कि तब तब चातुर्य मखिलम। उस समय गोपी उत्तर देती हुई बोली, श्याम सुंदर ने कहा कि हम यहां से तैरने वाले नहीं हैं, तो गोपी उत्तर दे रही हैं कि न जानीशे किन्नो मेहर बर पूजा विधरता, तुमको पता नहीं है क्या कि हम सूर्य की पूजा करने में रत हैं, और सूर्य की उपासिकाएं हैं। हम सूर्य की उपासिकाओं से भी तुम डरते नहीं हो क्या? हमारे पास में केवल यहां का इस राज्य का बल ही नहीं है, बल्कि हमारे पास में आध्यात्मिक बल भी विराजमान है। हम सूर्य की पूजा करने वाली भी होकर के विराजमान है। तो न जानी से क्या नहीं जानते हो क्या? अरे चंचल, अरे श्याम, अरे माखन चोर, अरे गोपियों के वस्त्र चोर, अरे निर्दय, अरे बाल्यकाल, अरे चंचल जिसके बाप का पता नहीं। बड़ा सुंदर पद है श्री गदाधर भट्ट जी का, एक जिसमें गाली श्री श्याम सुंदर को गोपिकानंद कह रहे हैं कि जिसने गर्भ में पालन किया उसको छोड़ करके दूसरी जगह आ गए हो, तुम्हारे तुम्हारे पिता का भी पता नहीं है, ऐसे गाली दे रही है होरी में। ये वासुदेव कृष्ण नंदन कृष्ण दोनों उनको, नंदन कृष्ण को वासुदेव कृष्ण बना करके गाली दे रही कि जिन्होंने बाल्यकाल से जब जन्म लिया, जन्म लेने के साथ ही साथ सबसे पहले स्त्री बध, प्रारंभिक जीवन की यात्रा का कहां से हुआ? बोले पूतना बध से। फिर थोड़े से बड़े हुए सो ही सबसे पहले कार्य क्या किया? बोले गोपियों के घर में जाकर के माखन मिश्री की चोरी, पर धन हरण। फिर इसके बाद में गोपियों के बड़े हुए किशोर तो गोपियों के वस्त्र का हरण करते हुए विराजमान हुए। फिर तनिक बड़े हुए तो सबसे पहले बाहर किसको मारा? सबसे पहले बछड़े को मारा, गोवंश का हत्या। ये सब तुम में विराजमान है। कही जा रही है निंदा, परंतु निंदा के माध्यम से श्री श्याम सुंदर के गुणों का गायन किया जा रहा, उनके अपार पराक्रम का गायन कर रहे हैं। जिन्होंने मामा कितना प्यारा होता है परंतु अपने मामा को भी मार दिया। जिसको कोई नहीं मारता है बैल, उस बैल को भी इन्होंने वृषभासुर उसको भी मार दिया। और हाय हाय, सुना है कि कभी बड़े होकर के इन्होंने कभी अपनी भुआ की लड़की के साथ में भी ब्याह कर लिया। है कोई ऐसा करता है क्या? भुआ की लड़की के साथ में ब्याह, पिता की बहन श्रुतकीर्ति श्रुतिश्रवा, उन श्रुतकीर्ति श्रुतिश्रवा उनकी जो कन्याएं हैं भद्रा जी, उनके साथ में विवाह कर दिया। और इन्होंने न जाने कितनी लड़कियों को भगा लिया। ये सारे गुण इनमें विद्यमान है। कभी रुक्मणी का हरण, कभी श्यामला का हरण, कभी अन्यों का हरण करते हुए ये विराजमान है। सो तुम्हारे गुण तो सारे जगत में खूब विख्यात हैं, और स्वयं रणछोड़ होकर के भाग गए, ये भी हमने पुराणों में सुना है। तो तुम्हारे साथ और ये सारे गुणों को एक साथ सुना देती हैं श्री कृष्ण को होली में। ये सारे गुणों का श्रवण कराते हुए, गाली देते हुए, ये होली की गाली, मीठी गाली उनको उनको सुनाते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो लोक वेद धर्म इन सबों का नाश करने वाला जो है, ऐसे अरे चंचल हमारे ब्रज से भाग जाओ, भाग जाओ। सो न जानी से तुमको पता नहीं है कि हम मेहरवर पूजा विधेरता सूर्य की पूजा करने वाली हैं, हम कितनी तेजस्वी होंगी, हमसे भी तुमको डर नहीं लगता है क्या? विनीता भिक्षाता, पूरे ब्रज में ये गोपिकागण बड़ी विनम्र हैं, बड़ी सुशील हैं, ये विख्यात है। विनीता भिक्षाता सततम अवदाता मदयुता, और ये सततम अवदाता अत्यंत अत्यंत उदार स्वरूप वाली है। ये गोपिकागण अत्यंत उदार हैं, अवदात अवदान करने वाली उदार होकर के विराजमान हैं, और मदयुता और मद से युक्त हैं। ऐसी हमसे अटकते हुए तुमको जरा भी भय नहीं है, इसलिए भाग जाओ यहां से। भ्रमात अत्र न्यासा न करो चलवाक, खबरदार हमारे सामने एन वैन मत बोलना, ऐसी वैसी भाषा मत बोलना, मत बोलना, चलवाक चंचल वाणी हमारे सामने मत करना, मत करना। चित्र रचना और उन बाणियों की चित्र रचना करने की भी जरूरत नहीं है। कहीं दुधारी तलवार चलाने वाली जो बाणी है, ऐसी दो अक्षरी, दो द्वर्थी, दो दो अर्थ वाली जो बाणी, उसको भी हमारे सामने प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। बनान्ते विज्ञातम, हम तुमको अच्छी तरह से जानती हैं तुम कौन हो। अरे किताब, अरे छलिया, तब चातुर्य मखलम, इस ब्रज में पूरे वृंदावन में तेरी चतुरता खूब विख्यात है कि तुमने क्या क्या गुल खिलाए हैं, वो सारे तुम्हारी चतुरता पूरे ब्रज में खूब विख्यात है। ऐसे एक गोपिका श्याम सुंदर को गाली दे रही है कि जिन्होंने स्त्री वध किया, जिन्होंने वत्स वध किया, जिन्होंने वृष वध किया, जिन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए, जिन्होंने बाल्यकाल से दही माखन की चोरी की, ऐसे तुम्हारे गुण सारे जगत में खूब खूब विख्यात हैं वृंदावन में। एक और तुम्हारे ये गुण और दूसरे हमारे गुण बता दो, कहीं कोई भी एक दोष भी हो, एक छीटा भी हो, वो हमारे गुणों में बता दो। ये श्री कृष्ण जी के ओर की जितनी भी सखीगण हैं वे सब कह रही हैं। तो बनान्ते विज्ञातम कि तब तब चातुर्य मखिला, तुम्हारे चातुर्य को हम अच्छी तरह ब्रज में जानती। तो न जानिशे किन्नो मेहरबर मिहिर मन सूर्य, मेहरबर मन सूर्य, उनकी पूजा विधि रता, सूर्य की पूजा की विधि में हम रत हैं। हमको नहीं पहचानते हो क्या कि हम सूर्योपासिका हैं। विनीता दीक्षाता, परम विनम्र हैं, सततम अवदाता, अत्यंत उदार हैं, और मध्युता गौरव से युक्त हैं। भ्रमाद अत्यम न्यासाम न कुरु, खबरदार भ्रम से भी हमारे सामने चल वाक न्यासम न कुरु, चंचल वाणी कहे का प्रयोग हमारे सामने मत करना, मत करना। चित्र रचना, विचित्र रचना वाणी का प्रयोग मत करना, दो अर्थ जिसमें निकलते हो ऐसी वाणी का प्रयोग भी हमारे सामने मत करना, मत करना। बनान्ते विज्ञातम, वन के बीच में तुम जैसे हो ये खूब पता है। अरे के तब तब चातुर्य मखिलम, हम तुम्हारे संपूर्ण चातुर्य को जानती है। इस बात को सुनकर के श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं, यहाँ पर इस बात की होड़ लग रही है कि कौन कितना चंचल है, इस बात की होड़ लग रही है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं, बाम्यम जहात भवती न जहात कामम। हे प्रियाओ, इस होली के अवसर पर, फागुन के अवसर पर कोई ऐसी बामता धारण करता है क्या? बाम्यम जहातु, इस बामता का तुम त्याग करो। न जहातु कामम, कामम माने प्रेम, उस प्रेम को मत छोड़ो, बामता को छोड़ो, प्रेम को मत छोड़ो। बाम्यम जहातु भवती न जहातु कामम, बामता का त्याग करो, काम का त्याग मत करो। निशंक मेव करवई निज मध्य कामम, हमारे हृदय में जो अभिलाषा है, कामना है, उसको तो आज हम करेंगे ही। भागंते फागुन आयो, ये बड़े भाग्य से फागुन आया है, वो तो हम अपनी अभिलाषा पूरी करेंगे ही। कामंद मानम अनुगच्छतवान कामम, ये तो ऋतु ही वो है फागुन की ऋतु, जिसमें बड़ी बड़ी माननीया अपने मान का त्याग कर देती है। ये तो बसंत का महीना है ही ऐसा महीना, ये जिसमें के का मंद मानम, ये तो मान को मंद कर देने वाला है, जिसमें सारी माननी गण अपने मान का त्याग कर देती है। अनुगच्छतवान कामम, कौन मान को मंद करके अपनी अभिलाषाओं को इस मास में पूरा नहीं करता है। अनुगच्छतवान कामम, कामम मन प्रेम, अपने प्रेम को कौन पूरा नहीं करता है। इसलिए कामम दधि रिह रसे, हमने पर्याप्त मात्रा में इस समय रस में ही अपने चित्त को लगा रखा है। काम माने पर्याप्त मात्रा में, दधे दधी रिह रसे, इस रस में अपने चित्त को हम धारण किए हुए हैं। दधि इह रसे, रस में ही अपने चित्त को लगाए हुए है। नभ्रियान निकामम, अब निकाम माने परिपूर्ण रूप से, नभ्रियान हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, हम तो यहाँ पर होली खेलने के लिए आए हैं और तुमको पराजित करके ही मानेंगे। काम शब्द के कितने सुंदर यमक अलंकार के प्रयोग हैं। वामनिम जहात, वाम का त्याग करो, न जहात कामम, काम माने प्रेम का त्याग मत करो। एक काम काट हुआ प्रेम, फिर दूसरी ओर कह रहे हैं कि करवई निज मध्य कामम, दूसरा काम काट हुआ अभिलाषा, पहला हुआ प्रेम, दूसरे काम काट हुआ अभिलाषा, हम अभिलाषा को धारण करके विराजमान हैं। फिर कौन ऐसा होगा जो कि कामंद मानम अनुगच्छतवान कामम, कौन सी ऐसी सुंदरी होगी जो कि मान को मंद करके अपने मन की अभिलाषा को पूरा न करे, काम को पूरा न करे। इसलिए निकामम भ्रियतान, तुम यथेच्छ रूप में भयभीत हम नहीं है, यथेच्छ रूप में हम भयभीत, काम माने पर्याप्त रूप में, यथेच्छ रूप में हम भयभीत नहीं है। हम कामम दधीमही, हम अपनी इच्छा के अनुसार ही प्रेम को धारण करते हुए विराजमान होंगे। तो एक काम हो गया प्रेम, दूसरा हो गया अभिलाषा, तीसरा हो गया अपनी इच्छा, चौथा हो गया कि यथेच्छ रूप में हम काम को धारण करेंगे, इच्छाओं को धारण करेंगे। तो काम शब्द के कई प्रयोग हो रहे, ये यम कलंकार का प्रयोग हो रहा है। इत संलप्तो स्तदातयो हो लीलत प्रेम रसार दातयो हो ललता प्रियो स्मिताधिका भ्रुकुटी भंगम अधत्त राधिका। ऐसे सखी जिसे मैं कह रही थी, उस समय श्री किशोरी जी ने श्याम सुंदर के ऊपर अपनी प्रेम क्रोध में, ये प्रणय कोप में अपनी भौं को टेढ़ा किया। और यहां पर तो धनुष बाण तन गए हैं, तीर कमान तन गए हैं श्री किशोरी जी की। बोलो श्री किशोरी जी की जय। लाली जी जो है, लाली जी के श्याम सुंदर के ऊपर इस समय प्रेम में क्रोध भौ वो टेढ़ी हो गई है। इत संलपतो तदा तय, ऐसे कोई सखी जब श्री श्याम सुंदर के साथ में संलाप कर रही है, वार्तालाप कर रही है, इत संलपतो तदा तय ललित प्रेम रसाव दाते हो, दोनों के दोनों, वो सखी भी और श्याम सुंदर भी ललित प्रेम के रस का अवधान करते हुए, पर्याप्त मात्रा में वितरण करते हुए विराजमान है। दोनों ही अपने अपने प्रेम का वितरण करते हुए विराजमान। कभी श्री प्रिया नेति नेति वचन के द्वारा अपने प्रेम का वितरण कर रही है, कभी श्री श्याम सुंदर चंचलता प्रकट करते हुए, याचना करते हुए अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हैं। तो एक ओर याचना और दूसरी ओर नेति नेति अभिथा वचन, उनको प्रकट करते हुए शिवप्रिया अपने भाव को प्रकट करते हुए विराजमान। और इस रस के भोक्ता तत्त्वतः श्री सखी का, इस रस के दर्शन करने वाली जो उस निकुंज में विराजमान जो सखीगण है, वो इस रस की भोक्ता होकर के विराजमान। तो ऐसे ये दोनों जब वचन कर रहे हैं, इति संलप्तो सदा तयो, सखी और गोपी जब संलाप कर रहे हैं, ललित प्रेम रसावदाते हो, ललित प्रेम के रस में अवदात माने जो परम उदार होकर के विराजमान हैं, ललता प्रिय स्मिताधिका, ऐसी जो वचन हैं श्री ललता जी, और जब श्याम सुंदर ये दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, सखी और ललता की ओर की सखी और श्याम सुंदर दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, स्मिताधिका, उस समय श्री राधिका मुस्कुरा रही हैं। तो मुस्कुराते हुए कह रही है, सखियों ने कैसा सुंदर उत्तर दिया, देखो सखी कितना सुंदर उत्तर दे रही हैं। तो आज स्मिताधिका श्री प्रिया मुस्कुराती जा रही हैं, सखियों ने श्याम सुंदर को उत्तर दे करके जैसे चुप कर दिया है, मौन कर दिया है, पराजित कर दिया है, हरा दिया है, ऐसी ऐसी गोपिकागण जब विराजमान हो रही हैं, तो ललता प्रिय स्मिताधिका भ्रुक्ति भंग मधत्त राधिका, उस समय श्री राधिका ने श्याम सुंदर के ऊपर भ्रुकुटी भंगम अधत्तो, भौं को टेढ़ा करके भौं से प्रहार किया। अधत्त राधिका उस समय बलिहारी श्याम सुंदर तो उलझे हुए हैं श्री राधिका के साथ में बातचीत करने में, राधिका और सखी श्री ललिता उनके साथ में ये वाक कलह करने में, ये कलह की लड़ाई है। जगत में कलह निंदा है, परंतु इस ब्रज की विशेषता ये है कि यहाँ पर अभिमान बंधनीय है, यहाँ पर कलह बंधनीय है, यहाँ पर झूठ बंधनीय है, यहाँ पर दम्भ बंधनीय है, यहाँ पर छल बंधनीय है। यही रसकों का परम परम उपास है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जी दान लीला में कहते हैं इसी प्रसंग में, ऐसे ही प्रसंग में दान लीला के प्रसंग में कि दान केल कलव लुप्त धर्म मर्यादी और भजे राधा माधवी और दम्भ लोभ क्रोध मदान नृतम। कोई वंदना करेगा? हम वंदना करें किसके? बोले राधा माधवी और दम्भ, दम्भ की वंदना कर रहे हैं, क्रोध की वंदना कर रहे हैं, लोभ की वंदना कर रहे हैं, मद की वंदना कर रहे हैं, झूठ की वंदना कर रहे हैं। तो ब्रज में ये लोभ क्रोध मद अंदर यही परम परम उपास्य है, इनमें ही रस है, और इस रस के कारण लोभ क्रोध मद अंदर ये जो है यही परम परम उपास्य है। क्योंकि लोभ नहीं होगा यदि क्रोध नहीं होगा, यदि अभिमान नहीं होगा, यदि छल नहीं होगा, झूठ नहीं होगी, तो रस की लीला बढ़ेगी कैसे? ये पूरी होली की लीला छल की लीला ही है, और इसी प्रेममय छल की लीला की यह वंदना कर रहे हैं। तो दान केल का लोग, दान केली में भी ये राधा माधवी और दम्भ लोभ प्रीत मद अंदर इनकी वंदना की जा रही है। उस समय श्री अभी छल, ये होली का जो खेल है वो छल का खेल है। उस समय श्री श्यामला जी श्यामाथ मुखी कृत रत्न नूपरा, श्री श्यामला जी आई पीछे से, श्याम सुंदर तो उलझे हुए हैं ललिता जी के साथ में बातचीत करने में, और श्री श्याम श्यामला अपने चरणों के नूपुर उनको ऊंचे सरका करके कि कहीं खनक नहीं जाए, चरणों के नूपुर को ऊंचा सरका लिया। मुखी कृत रत्न नूपरा, रत्न में जो नूपुर है उनको चुप कर लिया, और लीलावती परम लीला से युक्त होकर के विराजमान है, और लास्य विधान बंधोरा, लास्य माने नृत्य करने के विधान में ये बंधोर माने सुंदर, लास्य विधान बंधोरा, लास्य विधान में अत्यंत सुंदरी होकर के विराजमान है, और उन्होंने आकर के आकर्षित पूर्णम गिर धारण भुजाम, श्याम सुंदर की भुजा पकड़ करके श्री श्यामला जी ने अपनी ओर खींचा, और अपने हृदय से लगा करके हाथ में ले रखा है जो अंजन, वो अंजन श्याम सुंदर की आंख में आंच दिया। बोलो श्री श्यामला जी की जय। तो श्यामला जी ने श्याम सुंदर को पकड़ करके भींच करके हाथ पकड़ करके खींचा, और हाथ पकड़ करके खींच करके भुजाम आकर्षित पूर्णम मन शीघ्रता से गिर धारणो भुजाम, अब ये गिर धारणो दिखा करके पराक्रम दिखा रहे हैं कि प्रेम का पराक्रम कितना है। जिस भुजा ने 7 दिन पर्यंत गोवर्धन धारण किया, आज वो भुजा प्रिया के प्रेम के आगे इतनी निर्बल है कि श्री श्याम सुंदर ने कि उस भुजा को ललिता जी ने खींच लिया। गिर धारण, ये गिर धारणी शब्द अपने आप प्रेम की महिमा को दिखा रहा है। ऐसे भुजा को पकड़ करके लिलेप काश्मीर रसई मुखाम्बुजम, सुंदर काश्मीर रस केशर जो है उस केशर से श्री श्याम सुंदर के मुख को मसल दिया है। तो श्याम सुंदर के मुख के ऊपर उस समय केशर लगा दिए, और उस समय राधा कुण कंकण किंकणिकम मदोल्लसत चंचल चंचलिकम गंडस्थले नंद सुतस्य कंदुकम चिप्पेक्षिक्षेप भेदोन्नत कंचकांशुकम। श्री राधिका ने मौका देख करके कुणत कंकण कंकणिकम, श्री प्रियाजू ने अपने हाथ में जो चूड़ी धारण कर रखी है वो चूड़ी अपूर्व रूप से खनक रही है। कुणत माने आवाज कर रही है, कंचन माने सोने के, किंकणिकम जो किंकर है वो जहां चमक रही है। विशेष रूप से होली में ठाकुर जी के सोने का श्रृंगार धारण किया जाता है, क्योंकि भद्रवाह का सब श्रृंगार धारण करते हैं, परंतु होली में विशेष रूप से सोने का श्रृंगार धारण किया जाता है। रीति है। अन्य ग्रीष्म ऋतु में विशेष रूप से श्री प्रियालाल उनके मोती के आभूषण धारण किए जाते हैं। जाड़े के दिनों में रत्नों के जो आभूषण हैं जड़ाव के, वे आभूषण धारण किए जाते हैं, और होली में विशेष रूप से सोने के आभूषण धारण किए जाते हैं। तो यहाँ पर राधा कुणत कंकण किंकणिकम, श्री राधिका जिनकी कंकण माने हाथ के चूड़िया और किंकणी माने कमर की कोधनी वो झनत्कार कर रही है। श्री प्रिया जी आगे आई, कोधनी और हाथ के कंकण झनत्कार कर रहे हैं। मदोल्लसत चंचल चंचरीकम, जिनके चंचल भ्रमर नृत्य कर रहे हैं। अब भ्रमर शब्द का प्रयोग किया, नेत्र शब्द का, नेत्र शब्द का प्रयोग नहीं है, इसी का नाम है हाइपरबोल अतिशयोक्ति। कि जहां केवल उपमान का वर्णन किया जाए, उपमेय नहीं हो, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग है कि नयन नयन भ्रमर, नयन नहीं कहा, जहां पर भ्रमर चंचल हो रहे हैं, अर्थात शिवप्रिया के नयन जहां चंचल हो रहे हैं, मदोल्लसित मन में उल्लसित हो रहे हैं, चंचल चंचली उन श्री राधिका ने गंध स्थले गंध सुतस्य श्री श्याम सुंदर के कपोल के ऊपर कंदुकम चिक्षेप बेगोन्नत, उस समय कपोल के ऊपर सुंदर कंदुकम गुलाल की जो गेंद है, उस गुलाल की गेंद को ही कंदुकम चिक्षेप गेंद फेंक करके मारी है। बेगोन्नत कंचुकांशुकम, जहां श्री प्रिया का अंचल कहां जा रहा है, इसकी कौन हो खोज करे। ये तो नृत्य की विशेषता है, होली की विशेषता है कि यहाँ अमूड़ा कहीं जाएगा, यहाँ पर जो लहंगा की फोहरान है वो कहीं, लहंगा की लहकार वो कहीं जाएगी जहां पर होश नहीं है। तो जहां पर बेगोन्नत कंचुक अंशुकम, वक्षस्थल के जो अंशुक हैं, पल्लू है, वो पल्लू भी जहां बेग से हिलता हुआ विराजमान है, ऐसी श्री किशोरी जी ने अपने हाथ में फूल की गेंद लेकर के श्याम सुंदर के ऊपर मारी, जिस फूल की गेंद में चंदन लिपटा हुआ है, गुलाल लिपटी हुई है, ऐसी गेंद को श्री श्याम सुंदर के ऊपर कपोल के ऊपर मारा है। उस समय बिहाय दंत्रेन्द्र गति विचारम, श्री श्याम सुंदर ने भी सारे विचार को छोड़ दिया और कह रहे अरे ठाड़ी रहे, अभी मैं तो ये देखू, ऐसे कहकर के बिहाय दंतेन्द्र गति, दंतेन्द्र माने श्री राधिका ने, ऐसे श्री कृष्ण ने विचारम बिहायो, सारे विचार को छोड़ करके हासश्रिया अपास्त्र शशांक सारम, हंसी की शोभा के सामने जहां चंद्रमा की शोभा भी अपास्त हो गई है, चंद्रमा की शोभा भी जहां पराजित हो गई है, अपास्त माने पराजित, पराजित हो गई है, शशांक माने चंद्रमा, तो हासश्रिया अपास्त शशांक सारम, चंद्रमा की सार माने शोभा भी, चंद्रमा का अमृत भी जहां पर फीका पड़ गया है, बलान जो तो वृषभान जाननम, उस समय श्री श्याम सुंदर ने भी पराक्रम दिखाते हुए सारे विवेक को छोड़ करके, विचार की गति को छोड़ करके श्री बलान जी भी आगे बढ़े, और श्री वृषभान जाननम निनाये तक कुंकुम पंक माननम, श्री वृषभान जा उनके मुख के ऊपर भी कुंकुम पंक उनसे श्री प्रिया के मुख को अपूर्ण रूप से मसल दिया है, प्रिया के मुख के ऊपर श्री श्याम सुंदर भी रोरी लगाते हुए अपूर्ण रूप से विराजमान हो रहे हैं। इस तरह से होली का हो ऐसा कहते हुए होली है ऐसा कहते हुए वो जो महा ऊधम है वो होली का महा ऊधम इस समय विराजमान हो रहा है। बोलो श्री लाल लाल की जय। अपूर्व जो शोभा है वो शोभा विराजमान हो रही है प्रिया जी की शोभा होली की ही कोई शोभा। एक पद है श्री ध्रुवदासी का मेरी लाड लने तीजू खेल आज होली को त्यो हार हो मेरी लाड लने तीजू खेल आज होरी को त्यो हार हो फूली संग सखी सवे निरखत प्रेम बिहार हो फूली संग सखी सवे निरखत प्रेम बिहार हो मेरी लाड लड़े तीजू खेल ही आज होरी को त्यो हार हो। लाल जी प्रिया जी गुथे हुए हैं मुख के ऊपर कुमकुम लगाई जा रही है उधर चंदन जो है वो मुख के ऊपर लगाया जा रहा है और सखी गण उस समय फूली संग सखी सब है जितनी भी सखी हैं वे फूल नहीं है निरखत प्रेम बिहार हो ये होली के युद्ध का दर्शन करके सखी आनंदित हो रही। प्यारी पहरे सारी केसरी दिए बेदी लाल गोलाल हो प्यारी पहरे सारी बेदी लाल को लाल को मेरी लाल लड़े तीजू खेल आज होरी को त्यो हार हो मेरी लाल लड़े तीजू खेल आज होरी को त्यो मोहे मोहन मोहिनी चितवन नैन विशाल हो मोहे मोहन मोहिनी चितवन नैन विशाल हो अद्भुत उड़न गुलाल की हाँ हो अद्भुत उड़न गुलाल की पिचकारी धार ने हार हो पिचकारी धार निहार हो मेरी लाड लड़े तीजू खेल आज होरी को त्यो हार मानो घन अनुराग के मानो घन अनुराग प्रेम प्रेम के बादल बरसत आनंद बार हो आनंद की वर्षा हो रही है बरसत आनंद बार हो सखिन वृंद मध राज ही सखिन वृंद मध राज सुंदर सुघर उदार हो सखिन वृंद मधिराज सुंदर सुघर उदार हो मेरी लाडले बीजू खेल ही आज होली को त्योहार हो बिच बिच बंशी बाज नूपुर की झनकार हो हाँ बिच बिच बंशी बाज नूपुर की लटकन ललित सुहावनी लटकन ललित सुहावनी पटकन करन सुदेश हो पद पटकन करन ललित लटकन ललित सुहावनी पद पटकन करन सुदेश हो झटकन उर हारा बली झटकन उर हारा बली तो ठीक ठीक है झटकन उर आरा बली ध्रुव कही न सकत छवि लेश हो ध्रुव कही न सकत छवि लेश हो मेरी लाड लड़े खेल आज होली को त्योहार हो मेरी लाड खेल आज होली को त्योहार हो फूली संग सखी सवे निरखत प्रेम बिहार हो फूली संग सखी सवे निरखत प्रेम बिहार हो मेरी लाड खेल आज होली को लाल लाल की होली महोत्सव की जय।